sarmış bedeni, nefsim çürüttü beni, çok özlüyorum seni. Ne dedi ya Habib Allah, çok özlüyorum. Hasretinle yanarım, aşkın ile dalarım, günahıma ağlarım. Ne dedi ya Habib Allah, günahıma ağlarım. Neden ya Habib Allah, sen canlarım. Gönlümün sonu.